Вечна кон или карета, в самолет или вагон. До сега човекът крета, след старт или циклон. Днес космичните ракети на разходка ви зовът. До потайните планети ви предлагат чуден път. Звездите, погледнете, Орион ви дава знак. Бързо рети, запазете нашия космичен влак. Андромеда ще ви свети, Сириус не е маяк. Бързо рети, запазете нашия космичен влак. В комфортните ракети ще пътувате без страх. Ще летят край вас комети, ще сребреят звезден прах. Щом Венера ви погали, ако много ви смути, марсианските канали плажат ще ви разхлади. Беж на кон или с карета, самолет или вагон. Сега човекът крета, като стар индийски слон. Днес космичните ракети на разходка ви зовът. До потайните планети ви предлагат чуден път. Към звездите погледнете, Орион ви дава знак. Бързо рети, запазете в нашия космичен влак. Андромеда ще ви свети, Сириус ще е маяк. Бързо рети, запазете в нашия космичен влак. Абе, бе, Cheer! Cheer!